ang parador. Dali mo na din na maalikabok na ventilador. Gusto mong kape, ito pa ang kakure. Kasi gabing gabi ka na pong umuwi. Napapagod din ako, pwede ba ang humindi? Dahil isang milyong beses na yata sa akin ang muli. Piling ko lang ay iwanan mo ang iyong kumot. Tatunan to, kat halimuyak mo lamang ang nais kong maiwan. Tandaan mo to, pag umalis ka, kahit bumalik ka, di mo na ako maloloko. Tandaan mo to, kung aalis ka, eh di umalis ka, pero di ako maghintay. Tandaan mo to, pag umalis ka, kahit bumalik ka, di mo na ako maloloko. Yo.